مستانه بزن چون گل به چمن لبخند فریبا، با رقص درو خوش کن دل من ای دختر صحرا. افتاد چون نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مردان، وانگه به طرف خیزی ای دختر صحرا. دانی که همه تو دیگر به سر آمد، تی شد شب تیره اینک سحر آمد، اکنون به جهان خندی از راحت فردا. رقص طرب زاید کنون کرده هزاران دل افسون، ای دخت کوهستان توی یک لیلی و صدها مجنون. چشم شرر بارد نگاهی چو به سوی اندازد، هر کس هر گوشه به نگاه تو قدر افرازد. بس کن این گل خزان جلوه‌گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر فام سحری. بس کن این گل خزان جلوه‌گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر فام سحری. که غمی چون غم من نیست، چه داند که از شوق تو هم، که از شوق تو هم دیده چه شب می‌گذراند. عزیز من وقت است اگر از پای در آیم که همه باری نکشیدم، باری نکشیدم که به هجران تو مانه. یا سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پاس، کندوه دل سوختگان سوخته دانه. یا چون گل به چمن لبخند فریبا، با رقص در و خوش کن دل من ای دختر صحرا. افتد چون نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مردم. به طرف خیزی ای دختر صحرا، دانی که غم تو دیگر به سر آمد. طی شد شب تیره اینک سحر آمد، اکنون به جهان خندی از راحت فردا. رقص طرب زایه کنون کرده هزاران دل مرسون، ای دخت کوهستان تو یک لیلی و صدها مجنون. چشم شرر باره نگاهی چو به سوی اندازه، هر کس زهر گوشه به نگاه تو بردر افرازه. بس کنه تو که زین دل حزین بی‌خبری، تو نسیمی تو بهاری تو کنی، تو نگاه نور فام سحری، بس کن ای گل خزان جلوه‌گر.